میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں سبھی خوشیاں مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں خوشی سبھی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں خوشی سبھی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں ولادت کی گھڑی آئی ولادت کی گھڑی آئی بہار اب دھوم کر چھائی بہار اب دھوم کر چھائی وہ دیکھو آ گئے آقا وہ دیکھو آ گئے آقا وہ دیکھو آ گئے آقا وہ دیکھو آ گئے آقا سبھی خوشیاں مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے گھر خوشی ہے آمنہ کے گھر وہ آئے نور کے پیکر وہ آئے نور کے پیکر وہ آئے نور کے پیکر وہ آئے نور کے پیکر جو پیدا ہو کر سجدے میں جو پیدا ہو کر سجدے میں سر انور کو جھکاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں کہو سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں سرکار قیامت پر دلدار قیامت سرکار قیامت پر دلدار قیامت مرحبا منٹار قیامت مرحبا پر نور قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں بدن بھی نور نور ہے بدن بھی نور نور ہے دہن بھی نور نور ہے بدن بھی نور نور ہے دہن بھی نور نور امام نور نور ان کا پیرہن نور نور ان کا امام نور نور ان کا پیرہن نور نور نالے ان کی نور نور ان کا امام نور نور ان کی چادر کا نور نور ان کی زلف نور نور ان کی زلف نور نور ان کا امام نور نور ان کا امام نور نور ہے دہن بھی نور نور ہے بدن بھی نور نور ہے بدن بھی نور نور ہے نظر بھی نور نور ہے نظر بھی نور نور ہے نور حق لاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا منٹار قیامت مرحبا توڑے کی آمد مرحبا توڑے کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا سب کر بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا سر پر کی آمد مرحبا دل پر کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا چاول کی آمد مرحبا دل پر کی آمد مرحبا چاول کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا سر جھوم کے بولو ہر اٹھا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا سر دل کر بولو مرحبا سر دل کر بولو مرحبا سر آمد مرحبا Ahmed Baha Baha Ahmed Baha Baha Ahmed Baha Baha Ahmed Baha Baha سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ذرا جھنڈوں کو لہراؤ جھنڈوں کو لہراؤ ذرا جھنڈوں کو لہراؤ ذرا ہاتھوں کو لہراؤ خدا کی اب رضا پاؤ خدا کی اب رضا پاؤ خدا کی اب رضا پاؤ یہی وہ کام کے دل سے یہی وہ کام کے دل سے مسلمان جنت پاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں سرکار آتے ہیں حسنِ عمل کوئی میرے اعمال نامے میں نہیں فقط اتنا بھروسہ ہے جو ہم خوشیاں بناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا